eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 18 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Podejmujemy działania, aby przywrócić tranzyt ukraińskich towarów rolnych przez nasz kraj, mówi w Trójce minister do spraw europejskich. Stan zdrowia Polaków znacząco pogorszył się przez pandemię COVID, alarmują lekarze. Po południu 10 tysięcy osób przejdzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska podejmuje działania, aby przywrócić tranzyt ukraińskich towarów rolnych przez nasz kraj. Gość programu trzeciego Polskiego Radia podkreślał, że wprowadzenie zakazu importu traktujemy jako środek tymczasowy. Rozmawiamy zarówno ze stroną ukraińską, jak i z Komisją Europejską o tym, żeby wprowadzić rozwiązania, które pozwolą ten zakaz znieść. Natomiast tak długo, jak się takich rozwiązań nie wprowadzi, obowiązuje zakaz na szereg produktów z Ukrainy, a jednocześnie prowadzone są rozmowy, żeby ten zakaz był środkiem czasowym i można było ustabilizować sytuację. Minister dodał, że nasze argumenty tłumaczące wprowadzenie przez rząd zakazu importu i tranzytu ukraińskich towarów spotykają się ze zrozumieniem Unii Europejskiej. Komisja ze zrozumieniem przyjmuje sytuację faktyczną. W sensie prawnym komisja ocenia w tej chwili te wprowadzone przez nas środki, ale to, co jest ważne, to apelujemy do komisji. Mamy wrażenie, że te apele spotykają się ze zrozumieniem, żeby koncentrować się w tej chwili na rozwiązaniu tego problemu, a nie na wszystkich detalach prawnych. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że oczekuje od władz europejskich dodatkowych dopłat dla rolników i prawnego uregulowania przepływu ukraińskich towarów. COVID znacznie groźniejszy niż zwykła grypa, a pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński powiedział, że koronawirus mocno przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia Polaków. Podkreślił, że wirus ten szczególnie obciążył układ naczyniowo-sercowy. Bardzo duże konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, czyli osoby, które miały dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego już wcześniej, na przykład zachorowały na COVID, to w tej chwili te powikłania powodują daleko idące konsekwencje. Te osoby częściej niż przedtem wymagają opieki medycznej, hospitalizacji i jest to zrozumiałe z punktu widzenia medycznego, że tak ciężka infekcja wywołuje takie niestety konsekwencje, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Z kolei dr Elżbieta Bojanowska z UKSW zwraca uwagę, że pandemia obniżyła prognozowaną długość życia Polaków. Średnia długość życia mężczyzn w 2021 roku wynosiła prawie 72 lata i była krótsza o 2 lata i 3 miesiące niż w 2019. W przypadku kobiet średnia długość życia wyniosła prawie 80 lat i była krótsza o 2 lata i 1 miesiąc. Od 27 grudnia 2020 roku, kiedy to rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID, podano prawie 58 milionów dawek szczepionek. 10 tysięcy osób może wziąć udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Pierwsze grupy młodzieży zwiedzają już teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Po 13 wyruszą w 3-kilometrowy marsz drogą śmierci między obozem Auschwitz I a Birkenau. Będą im towarzyszyć ocaleni od zagłady, prezydent Włoch i delegacje z kilkudziesięciu krajów, powiedziała jedna z organizatorek marszu, Anna Rasińska. Delegacje są między innymi z Kanady, z USA, z Meksyku, Argentyny, oczywiście z Izraela, z Brazylii, Polska, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, więc z różnych zakątków świata ludzie przyjeżdżają, by właśnie uczcić pamięć. Motywem przewodnim tegorocznego Marszu Żywych jest uhonorowanie heroizmu Żydów podczas zagłady. Odbywa się on 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim, w 75. rocznicę powstania Izraela i 35. rocznicę pierwszego marszu. Prawosławni na Podlasiu odwiedzają dzisiaj groby bliskich. W cerkwi jest to trzeci dzień świąt wielkanocnych. Niektórzy oprócz kwiatów i zniczy przenoszą na cmentarze pisanki, aby symbolicznie dzielić się radością świąt ze zmarłymi. Przynosimy jajeczka paschalne, kładziemy zmarłym, pozdrawiając ich paschalnym pozdrowieniem Chrystus Woskresie. Jesteśmy w takiej jedności duchowej przez naszą modlitwę. Trzeci dzień taki właśnie paschalny, poświęcony jest dla tych zmarłych, żeby oni też się cieszyli, radowali się z nami wspólnie. Bardzo piękny dzień. Przychodzimy do bliskich na cmentarz, zostawiamy tam pisankę, żeby podzielić się z bliskimi, których już nie ma, tą radością zmartwychwstałego Chrystusa.

need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Zwrócili uwagę, ale w promieniu kilku metrów od głośnika temperatura nieco się podniosła. Takie słoneczne rytmy The Root i zespół Magic. 18 minut po godzinie 10, trójka przed południem. U nas teraz rozmowy o muzyce. Czas na Bed and Breakfast w pigułce, czyli Piotr Firan i Rafał Zar sprawdzają, o czym mówią słowa piosenki i wyjaśniają, co autor miał na myśli. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. You've got the love. Florence and the Machine. Gdzie ta maszyna? Za Florence stoi zazwyczaj. Maybe. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. Czyli wkurzony jest, prawda? Tak, wrzucam, tak wznoszę ręce ku górze. Tak, ale to nie jest taki gest przyjazny. I know I can count on you. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. To, czyli coś miłego. Sometimes, i znowu negatywnie, sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. Wszystko mi jedno, Boże. Ale... You've got the love that I need to see me through. Ale ty masz miłość, której potrzebuję, by zobaczyć rzeczy, tak? Przejść dalej. Przejść dalej. Iść dalej, prawda? Żyć. So raz, znowu, raz, raz negatywnie, a ty jesteś koło mnie, obok i jest lepiej. Bo tak spojrzeć na wylot, tak się nie mówi po polsku. To see me through. See me through. Or see me through the day, czyli żebym mógł przetrwać dzień na przykład. Sometimes it seems that the going is just too rough. Zrobienie kroku wydaje się bardzo trudne. Tak, nie da się. And things go wrong no matter what I do. Cokolwiek bym nie robiła, sprawy i tak nie toczą się po mojej myśli. Ale, but you've got the love I need to see me through znowu. So when friends are gone, I know my Savior's love is real. Wiem, że kiedy przyjaciele odejdą, to miłość mojego Zbawcy jest prawdziwa. Czyli może bardziej taka religijna piosenka? You've got the love. Florence and the Machine. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Happy Set. 26,5 minuty po godzinie 10 w Trójce przed południem, dziś kosmiczny wtorek. Proszę Państwa, czekaliśmy na to wczoraj. Miało się rozpocząć chwilę po godzinie 14 polskiego czasu, no ale się nie rozpoczęło. Planowany na wczoraj pierwszy lot testowy statku kosmicznego Starship został odłożony z powodu problemu z pierwszym stopniem rakiety Super Heavy. Należący do SpaceX pojazd to jest najpotężniejsza kiedykolwiek zbudowana rakieta. rakieta 120 metrów wysokości. Próbę Starship i Super Heavy odłożono na kilkanaście minut przed planowanym startem. Słynny zegar odliczający czas do startu zatrzymał się na minus 40 sekundzie, no ale decyzja zapadła już wcześniej, choć inżynierowie walczyli do ostatniej chwili. No i wygląda na to, że nadal walczą. Co poszło nie tak? No, winnym odwołania próby było nieprawidłowe ciśnienie paliwa. Wygląda na to, że zawór ciśnieniowy jest zamrożony, więc jeśli nie zacznie działać wkrótce, nie będzie startu dzisiaj, tak pisał Elon Musk na Twitterze nieco przed godziną 14. Nowej daty startu nie podano. Podczas transmisji telewizyjnej przedstawiciele SpaceX zapowiadali, że do ponownego przygotowania rakiety do lotu potrzeba co najmniej 48 godzin. Ten poniedziałkowy lot z kosmodromu SpaceX w Teksasie miał być pierwszą pełną próbą Starship, statku kosmicznego, który ma zabrać ludzi na Księżyc w ramach misji Artemis 3, a według planów szefa SpaceX Elona Muska także na Marsa. To najpotężniejsza zbudowana dotąd rakieta, już mówiłem, 120 metrów wysokości, ma mieć zdolność do wyniesienia w kosmos 150-tonowych ładunków. Szef SpaceX jeszcze przed startem ostrzegał, że wczorajsza ta poniedziałkowa próba może się nie powieść. Szanse na udany lot orbitalny w tym roku ocenił na 80%. No ostrzegał, no to teraz niech sobie jeszcze napisze, a nie mówiłem. 48 godzin od wczoraj licząc, czyli kolejna próba jutro. No tyle czekaliśmy, to jeszcze te parę godzin wytrzymamy. Wow! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa ulubiona piosenka w minionym tygodniu. Ghosts Again i Depeche Mode numer jeden na liście przebojów trójki w ostatnim notowaniu i w kilku poprzednich również. Trójka przed południem, za 23,5 minuty godzina 11, kosmiczny wtorek. Czekamy, proszę Państwa, na start rakiety Starship. Czekamy też na jeszcze jedno kosmiczne zjawisko. Już pojutrze, 20 kwietnia, wystąpi hybrydowe zaćmienie Słońca. Z nami teraz Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Panie Karolu, co to takiego to hybrydowe zaćmienie Słońca? No i dlaczego jest takie wyjątkowe? To jedno z najrzadszych zjawisk, jakie będziemy mogli obserwować na niebie w tym stuleciu, bo choć te różne zjawiska się nam na niebie co jakiś czas powtarzają, to hybrydowe światowych zaćmień słońca będziemy mieli tylko 7 w całym XXI wieku. Jedno z nich już przed nami. 20 kwietnia na Ziemi wystąpi całkowite zaćmienie słońca, ale nie tylko całkowite, bo w niektórych jego obszarach będziemy mogli, w niektórych obszarach Ziemi będziemy mogli zobaczyć również zaćmienie tak zwane obrączkowe. Więc zaćmieniem hybrydowym nazywamy sytuację, gdy jednego dnia w różnych częściach świata możemy zobaczyć aż 2 rodzaje zaćmień. Zwykle występuje albo jedno całkowite, albo obrączkowe, czasem tylko częściowe. Tym razem będziemy mieli połączenie tych dwóch, co zdarza się dosyć rzadko, średnio około to jest 4-5% wszystkich zaćmień Słońca w historii w takiej kombinacji występują. My w Polsce, to od razu uprzedzając pytania, niestety będziemy musieli obejść się smakiem, bo ono nie będzie z naszej części świata kompletnie widoczne, ale ci szczęśliwcy, którzy wyruszają w odległą podróż i udają się na przykład do Australii, będą mogli przez 62 sekundy tam zobaczyć właśnie to zaćmienie w wersji całkowitej, co jest moim zdaniem jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk astronomicznych w ogóle. To pan będzie jednym z tych szczęśliwców, z tego co mi wiadomo. O, zdecydowanie tak, dlatego już od dzisiaj, od samego rana chodzę bardzo szeroko uśmiechnięty, bo trwa moje ostatnie już pakowanie i za chwileczkę wyruszam na lotnisko, żeby wyruszyć tą długą podróż do Australii i relacjonować dla państwa w moich mediach społecznościowych właśnie przebieg tego wyjątkowego zjawiska. Wyjątkowego, i to nie jest tylko i wyłącznie subiektywna opinia, ale całkiem idę o zakład obiektywny fakt, dlatego że możemy ze świecą w ręku szukać w całym Układzie Słonecznym drugiego takiego miejsca, gdzie występuje tak niezwykła relacja pomiędzy odległościami Słońca i Księżyca od Ziemi, ale również relacja pomiędzy rozmiarami tych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. O, w obu przypadkach ona wygląda jak 400 do 1, to znaczy Słońce jest 400 razy większe, ma 400 razy większą średnicę od Księżyca, a jednocześnie jest też 400 razy dalej od Ziemi niż Księżyc, co sprawia, że dwa te ciała niebieskie, Słońce i Księżyc, na naszym niebie wydają się mieć dokładnie te same rozmiary kątowe, choć w rzeczywistości są skrajnie różnymi ciałami niebieskimi. To pozwala podczas zaćmienia Księżycowi idealnie przykryć tarczę naszej gwiazdy i cieszyć się niezwykłym widokiem korony słonecznej, najbardziej zewnętrznych rejonów atmosfery naszej gwiazdy, które są na niebie każdego dnia, towarzyszą nam przecież cały czas, one nie znikają, ale bledną totalnie w blasku, w tarczy naszej gwiazdy, czyli tak zwanej fotosfery, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec w innych sytuacjach niż właśnie podczas tego wyjątkowego zjawiska, jakim jest zaćmienie Słońca. W Australii tym widokiem cieszyć się będzie można przez, uwaga, 62 sekundy. Całe 62 sekundy, i to właśnie Australia, ale także Papua Zachodnia, Timor Wschodni, no i Australia to też nie cała, tylko północna część. Nie uważa pan, że to trochę niesprawiedliwe? To nawet mniej niż północna część, bo to niewielki półwysep o przekątnej średnicy zaledwie tam chyba 30 kilometrów ledwo w pobliżu małego miasteczka Exmouth, więc tych miejsc do obserwacji jest naprawdę niewiele. Australia jest o tyle wyjątkowa w tym wszystkim, że ta Papua Zachodnia, Timor Wschodni, tam warunki pogodowe mogą być zdecydowanie gorsze niż w Australii, która jest w zasadzie takim pogodowym pewniakiem, a tak przynajmniej wypada z wieloletnich statystyk pogodowych, bo co przyniesie pogoda, to pewnie nigdy nie będziemy wiedzieli do ostatniej chwili, ale ta statystyka mówi, że całkiem nieźle wyglądało to w poprzednich latach. Czy to niesprawiedliwe? Trochę tak, zważywszy, że ostatnie całkowite zaćmienie Słońca z Polski mogliśmy oglądać w 1954 roku, a najbliższe, to już państwa z pewnością ucieszy, już w 2135. Więc siłą rzeczy zawsze między słowami za naszego życia, między słowami zaćmienie i podróż, będziemy musieli stawiać znak równa się. Wspomniał pan o pogodzie, to ważne, bo tam teraz jesień, prawda? Jesień, aczkolwiek to jest taka jesień chyba dla wielu z nas całkiem przyjemna. Mam wrażenie, że akurat jesień to jest czas dobry, żeby pojechać do Australii, bo lato australijskie mogłoby nam się kojarzyć bardziej z piekłem, więc teraz lecąc w okolice Exmouth mogę liczyć spokojnie na temperaturę rzędu około 30 stopni, bezchmurne niebo, no i całkiem piękne, piaszczyste plaże i błękitny ocean. Będzie chyba całkiem przyjemnie. Dobrego widoku życzymy. Przede wszystkim czystego nieba sobie życzę i proszę życzyć również mi, chociażby przez te 62 sekundy. No, to, że zazdrościmy, to chyba nie muszę dodawać. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach, w drodze do Australii na całe 62 sekundy. Nasza rozmowa trwała parę razy dłużej. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Koniec tytułu Everything Now i grupa Arcade Fire. Trójka przed południem, 12, nie, już 11 minut tylko zostało nam do godziny 11. Czas na chwilę sprzed lat dla Państwa. Piotr Łodej i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 18 kwietnia 1922 roku oficjalnie została przyłączona do Rzeczpospolitej Litwa Środkowa. Co to była za efemeryda? Litwa Środkowa to było niewielkie państwo, niewielka efemeryda polityczna, która powstała w wyniku buntu generała Żeligowskiego z roku 1920. Przez dwa lata toczyły się o ten obszar ożywione dyskusje na arenie międzynarodowej, jak rozstrzygnąć kość niezgoda Zatoku postrzegano Litwę Środkową między Rzeczpospolitą a Republiką Litowską. Obie strony rzecz jasna nie chciały w żaden sposób zrezygnować z tego obszaru. Ja może tylko dodam, że Litwa Środkowa geograficznie to przede wszystkim ziemia wileńska i kilka powiatów znajdujących się na północny zachód od Wileńszczyzny. Obszar nieduży, ale w zasadzie od początku jego utworzenia bardzo silnie powiązany, oczywiście politycznie, ale też stopniowo i gospodarczo, właśnie wojskowo z Rzeczpospolitą. Tak naprawdę to, co wydarzyło się w 1922 roku, było tylko formalnym uznaniem, przełączeniem tych ziem. Tak jak wspomniałem, na arenie międzynarodowej w Lidze Narodów trwała, no może nie zawsze, ale przyjmując taką pewną silną i solidarną wartość, dyskusja na temat przyszłości tego obszaru. Miały być przeprowadzane plebiscyty, były różne opcje, nic z tego nie wyszło. Oczywiście polityka Ligi Narodów w tym przypadku, ale nie tylko, pokazała bezsilność organów tej struktury międzynarodowej, jeżeli chodzi o spory między poszczególnymi jej członkami. De facto nie przyniosło to żadnych skutków politycznych, natomiast zaogniło bardzo mocno relacje polsko-litewskie. Niezła historia. A jakie były skutki włączenia jej w granice państwa polskiego? Właśnie takie, o których wspomniałem przed chwilą, zaognienie stosunków między Polską a Litwą. Oczywiście one były zaognione praktycznie od momentu przeprowadzenia buntu generała Żeligowskiego, bo wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to były zakamuflowane działania Wojska Polskiego, Armii Polskiej na wyraźne życzenie marszałka Piłsudskiego. Ten konflikt o Litwę Środkową, następnie Wileńszczyznę, wpisał się w pewną tradycję też postrzegania tej kwestii jako nadrzędnej w kreowaniu zagranicznej polityki Republiki Litewskiej, do tego stopnia, że do projektu nowej konstytucji litewskiej wprowadzono zapis, że jej stolicą jest Wilno. W 1924 roku utworzono nawet taką organizację, Związek Wyzwolenia Wilna, która funkcjonowała do roku 1938 i za cel sobie stawiała właśnie wyzwolenie Wilna, a to była organizacja, która skupiała w swych szeregach liczące się postaci życia politycznego Litwy, co oczywiście przekładało się na to, że zarówno te władze legalne, które funkcjonowały do 1927 roku, jak później co prawda też legalne, ale powołane do życia dzięki przewrotowi, mam tu na myśli rządy prezydenta Smetony, premiera Waldemarasa i ich popleczników z Partii Narodowej, to doprowadziło do tego, że ta kwestia wileńska zawsze była takim języczkiem uwagi, które był rzucane na szale w relacjach polsko-litewskich, w sytuacjach, kiedy mogło dojść do jakiegoś kompromisu, do zawarcia jakichś, bym powiedział, takich niedużych form współpracy między krajami. Strona litewska deklarowała zazwyczaj ten czynnik terytorialny i to w zasadzie przekreślało szansę na jakieś porozumienie. Zresztą strona polska też w tej materii nie ustępowała i to nie można winić tylko strony litewskiej, chociaż podejmowane przez stronę litewską działania, muszę przyznać, jako badacz tego okresu i tych właśnie relacji polsko-litewskich z tej perspektywy wojskowej, militarnej, wywiadowczej, pokazują, że no jednak częściej to właśnie strona litewska przerywała czy zrywała negocjacje, właśnie wykorzystując kwestię Wileńszczyzny jako tę przesądzającą o tym, że nie należy ze stroną polską współpracować. Niezła historia. Znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirvaną w MTV. Komu mogę